tu amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Clasament Doctor Cucio, Adonis Alvare și Marta Bolanios. La tarde s-a puesto triste pe locul 99, piesă nouă pe 98, Alex Mica, Dalinda. Dalinda, mi alma te llama, vine en mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Nici o oră de spaniolă în viața lui, dar i-a ieșit binișor, să zicem. Alex Mica, Dalinda, new entry pe 98. Pe locul 97, Clash și Body Bangers, I Like. În jos, William the Rain, If I Could Fall, e pe 96. Pe locul 95, Mahombi, Bumpy Ride. Stracolor continuă cu Mandinga, Zaleila, pe 94. Pe locul 93, Nicolas Jar, El Bandido, în staționare. New entry pentru Martin Solveig și Dragonade, Big in Japan. Avem și ascultăm pe locul 92. I got a plan of Pe 92, Martin Solveig și Dragonette, Big in Japan. Coboară Tara cu Missing You pe 91, iar noi avem parte de prima recapitulare de astăzi în Romanian Top 100. Number 100. Recapitulare de astăzi, urmează primii 90 pe locul 90, Milk and Sugar și Miriam Makeba, Hiyama Patapata. Pe 89 ascultăm o staționare semnată Deepside DJs, Never Be Alone. I'll never be alone, be alone, be alone, cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. No, no, no, no, no, no. Alright, yeah. Give me a smile. Alright. Turn the lights a little down low. Yeah, we can be together.

anunțată iarna trecută cu succes prin vară și iată, ne aduce o aminte de ea, datorită clasamentului, 84 săptămâna aceasta, Michelle și Rappi. Pe locul 83, In and Out of Love, Armin Van Buuren, Sharon Dan Adele, Calvin Harris și Kelly se opresc pe 82 cu Bounce și avem Jessie J Domino pe 81. Întoarcem imediat cu primii 80 și o recapitulare.